الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. سورة قاف کی اثبات قیامت مختلف وجوه او طرق سرا چمخ کی داغینا د قران تصدیق بیا زواجرو منکرین له چویلی او ذالک رجعم بعید بیا ژوندون دا ډیر لره د حق نه دا وی جوابونه ذکر شو اول چلاوی استاد علم کې او استاد عقل کې ولري ازما پنیز باندې ډیر نږدې دي بیا عقلی دلایلم په دې باندې پیش کړل اسمانونو او زمکو بیا اور پسې جسمانی رزق د پاره چې الله اسباب پیدا کړیو دې ټولو کې اشاره وځي تا چلانا بلزتوی ایجادم زکوم بیا پس دی ایجادنا بقام زکوم ترکم وقت پوری جساتم اغیلہ میں اسباب پیدا کری چه انسان با دیز مکبان سجون تیری دا غید پارے والا دیز مکنا دا رزق اسباب پیدا کری دا تربیت چې دې سره به د بقای تر څو وخت پورې اخر کې وی چې کذالک الخروج چې اول ایجاد مې وکړ نو دویم ایجاد هم کول شم چې اول خلق مې وکړ نو دویم خلق هم کول شم ورپسې ذکر کوي دا قوم نو حال چې د دې انکار په وجبان دي دنیا کې په عذابونو راغلي څنګه چې نورم انکار وځاغي د توحیدنا تنبیه او د رسالتنا چې غیر لګلی شو نو دا څه انکار د دې د قیامت نو د دې عقایدو د انکار په وجبان دي ډیر قومونه هلاک شوي چه قرآن داغینا دا نمونی پا شکل بانده دیده که یو اتو بیانی دا نمونی دا پارا مشت نمونی خروار چه دا قسم خلق نور اللہ تا علم دی چه سمر قومنا و دیز مکا بانده تیر شوی دی از طول دقا عاقبت تی دا ذکر کل چه دی انجام گو رہے ہیں دا قصه دا طول قومونو انجام دا عذاب ننزی خلاص شوی کذبت قبلهم قوم نوح دروغ جنکلی دی مخکی دا دی قوم نا مخکی دا دی عرب چستا دا قوم دی قریش دا دی نا مخکی قومونو تیر شوی اغیو مخپل انبیاء دروغ جن کرل سنگ چطو دی خپل قوم دروغ جن کرلی بغیر دروغنا تبل سنوی ندقا سی دی قومون مخپل پیغمبران دروغ جن کرلی دی کنا چاول پاگی که قوم دی نوح علیہ السلام چنوح علیہ السلام یا دروغ جن کو او هر یو پیغمبر الله ته دغه فریاد کړو چې رب ان قومي کذبون اے رب زه خپل قوم دروغجن کړم هر یو وی سورہ مومنون کې دا بیانونه تیر شیو الله ول تسلی ورکړه چې بس لک صبر وکا نوح علیہ السلام خو ډیر صبر کړو دومره یڅوک نشی کولې چن کبوت کی ویلو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم الف سنه الا 50 عاما نوح علیہ السلام په خپل قوم کې نه نیم سو کال دا هو الله غیله دومره لوی صبر ورکړو اوس خصوص سار نتر ماقام پورې صبر نشي کولې نه هنیم سو کال صبر نه هنیم سو کال دعوت او بیان او نه هنیم سو کال د قوم تکذیب چې نه منو دا ډېر لوی کار دی عقل دې کې حیران شي چې اخر نن دې او سړی ډیر عمرې نسل کالو تورس اپو جوان خپې مانش نو نه نیم سو کال ډیر شي بس الله انبیاء له صبر ورکړو چې دور زمانه ری تداوت ورکو ورکو وی ایمان رانولو نو عذاب پیراغه عذاب پیدا سرهغه شیر دنیا کې وسه شي نه پات شوه کغه د حیواناتو د جنس نو او کنا د انور جمادات او نباتاتو چری دا نیوی لچی الله دا قوم هلاک کی اسی الله نه هلاک کی او بس چدار چا دخلین او تخیری ہوئی کنا بیا هلاکی کنا ډیر اسباب راجم شي نو نتیجه او نچولی یو خیجی چی حلاک شی ردا پکی اول قوم دنیا کی اول قوم پدیل حاص سرا چی عذاب پر آگلے تد نمخ کی عذاب ننور آگلے چلے ردا پا قوم عذاب را آگلے او دا اول اغا قوم چی دید انبیاء و تکذیبو کن د توحید او د نبوت او رسالت تکذیب او کله قیامت دینه مخکې چانو کړې واصحاب الرسین او تکذیب کړې او مخکې د دینه هغه قوم چې هلاک شوی او په کوی سره رس کوی ته ویل شي والله رب العزت تعین نه کړل چې دا کم قوم او نسبت کړل دي رستا چې دا کوی والا خلق کوی والا نو ځکه ډېر له اختلاف ته پدې کې سو کوی قوم د شعیب علی السلام زکاری کوئی ایک نسته او جوڑ کڑے او ډیر پوخ او بیا وے ساریو بکول چو سور قصص کی داغی بیان ترشے ہو کنا ولما ورد ما مدین موسیٰ علیہ السلام مدین تورسید نوجد علی امتا من الناس یسقون ډیر گنے اولی دا چ ساریو بکول د قیاو کویو نو یذی هلاک شو تغیر علاقت لپاره قران نور زینو کې یوداس باب ذکر کړی چې باغزه تو مرج پتو باغزه عذاب یوم الذله هغه خاص مدین والے یادی اوسو کا یادی سو کوئی سمودیان دی تدی کویو تر دې چې نبی علیہ السلام په وخت کې مو چې هغه تبوک ته تو او د سمود په زما ک باندې روانو صحابه ته په تنوا راغي خوشاله چې کویو مون ته مونږ ډیر پو او به ډیر صفادی نبی علیہ السلام کو بڑی رست روان دا ٹولو نا رستو ذکا سید القوم خادمهم دا قوم مشر دیتا ہوئی چی خدمت کئی دا قوم حفاظت کئی سیاست کئی نظر پی کئی چرتا سوک پا کی کتا پورتا نشی بیمار نشی چی دا حال دا انبیاء دا حالو ٹولو جنبی علیہ السلام ورسید و ناغی اوڑا خلیو کل پیڑا کی کڑی وی وی داس دی پیرا و بوم امنتی منگوی چیا بایی یا بنی بیا نبی علیہ السلام دا اوڑاو خانو تواچوی ولی دادا آغی قوم اوبدی چاگی باندی عذاب را گلیو نو دی رئیس چینا فیدا غستل ندی پکار او زر تیریږي په دې زمکه باندې په مونږ عذاب رانشي په داغي د هلاکت لپاره هم جدا قران ذکر کړیو جواب ما سمود سمودیان هلاک شو په چغې سره او سو کوئی دا صاحب یاسین حل بیانی ډیر مشهور پکې دا قول دی چې لکه اوس نوح علیہ السلام قوم هلاک شو نو دا عادیان پکې د کوم ځای نه رالو خامخا سوال پیدا کی کنه نو چې عادیان هلاک شو دا سمودیان پکې د زمکه نه راووتو چیز لگه مدواتی روشنو بلقام باو دی وجه دادا چی نوح علیہ السلام سرا کم پاتی چون اخپل زامنیو کنا نو داغی زامنو نسل پا دنیا کی چی خورشنو عادیان پا کرالو وچې عادیان هلاک شو نوح علیہ السلام سره چې کوم خلق ایمان راوړ او ارسمره چو کاتیاو او کسلو کارسمره هغه وخت کې صحیح مؤمنانو کنه نو جرستو وخت یې رضنه پاغي کې سرکشي پیدا شوا کومرہی پیدا شوا نو سمودیان تر نه جوړ شو تا به داغه خلق نه جوړې دو چیغی با بچیویو دو پیغمبر سره ناغی با رستو خراب شو خراب شو نو قوم بطی نجور شو پرنا چکم کافرانو اخو طول پا غزه حلاک شیو خوا خدا چکم بچیو چا اللہ رب العزتوی چفان جیناہو ومن معاہو والذین معاہو نو دا آغا کسانو کی بے رستو خراب خلق پیدا شنو اللہ با تبل پیغمبر رو لیگو دا په دې طریقه باندې دا قومونه پس د بل قوم نه بل قوم پیدا شو کنه نو په دې سمودیانو کې چې دا کم پاتې شو نو یو قوم پیدا شي چې هغه ډیر سخت ظالمانو راغی تعالی رب العزت پیغمبر راو لېګو حضرت حنزله ناغی و سر ظلمو که چگه شهیدم که و کویته هم ورده و سر ظلمونه و سر اکرده نو دا پاقی قوم بانده بیا دا عذاب راغله ده چلانه بلعزت داگی کوی نچاپی را جسو کو ناغا طول کلی و علاقه و سر غر ککڑا داغی نبیا سوکنو پاتی شوی حنزلہ دا یا دی مشعور دے لیکن قرآن یا نم ندے غست چرتا ناغی تا اصحاب الرسوی چاگی خپل پیغمبر پکوی کے قتل کرے و شہید کرے و کرے و سمودو او تکذیب کرے و سمودیانو قوم دا صالح علیہ السلام وعادن عادیانو قوم دا حود علیہ السلام و فرعون و فرعونیانو دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام تکذیب کرے و و اخوان لوت ان اورونا لوت علیہ السلام دا څنګه رونو کیا سره انتهایی ظلم کاو کنا او دمکی به وتور کولا چې لم تنتهی لوتو لتكونن من المخرجین کدی خبرو نه بس نکړو او بدی شلو دی کلینا ادا لگیا بو او اللہ رب العزت وی اخوانو لوتو ان دا درونو دا کما رو رولی دا دا خو نصبی رو رولی امنا دا ذکر لوت علیہ السلام خو ابراہیم علیہ السلام رو آرو اگو دا اگه قوم نو او دا دې چې کوم قوم تر لګل شيو دا په یمن کې یو علاقه و بحر مردوته وي او بحر میت عربی کې وته وي بحر مرده د بحر مرده خوا کې آباد صدوم نومې داغه علاقه صدوم نو دې څنګه دا غیرور شو نصبی رور نو دینی رور نو تکه چیغی پا کفر کیو دا پیغمبرو ندریم قسم اخوت خونشتا دے نو ایدا دا پیغمبرانو شان دکانا چی قومون خو پیغمبر تا دشمن وی دا دشمن پا نظر سروتا گوری چی دا دیر خطرناک دیو دا زمونږ د پاره زهر قاتل لیو ولیکن پیغمبران و تذرونو پشان چی دا زکه و تا اخوان لوت وی لیخا چی اغا خپل رونه گلن چی دا خو زما قوم دیو زپی دیر خپای ما و زپی دیر غام جنی ما دیو جنبازی بسرین اغا مانا که دی لوت علیہ السلام دا اغی خبری چه صورت حود کی عمر آگلیو چه کلا رالو عن کبوت کی عمر آگلیو چه ولمان جات رسولنا لوتن سی ابهم وضاق ابهم زرعن چه کلا پیغمبران رالو کنا نلوت علیہ السلام دیر غم جن شو سینے دیر تنگا شوا دا ولی دا قوم دا وجه نکنو چه دا قوم دا سی قومو چه غیبا دیر سرکشی و بغاوتا و بیا میلمان خوبین پری خودو وزوا قبیم زران یا کل چه پوشو چه دا خوب ملیک را گلی نو پا دیغم جن شو چه دا ما قوم بحلا کی گی هر پیغمبر دا سو د خپل قوم په عذاب خپاو کنه ابراهيم عليه السلام وی چې الله هغه کې خلوت عليه السلام دې ملائکه ته وی هغه وته مونږه تخمالو ماتي نحنو عالم بمن فيا لننجينا وله الا مراته كانت من الغابرين مونږ ته ټول خبره واضحه ده اگر باندې جات مومی دا هغه مرګري چې څوک یې جات به مومی قوم به هلاکی انم آتی عذاب غیر مردود دا نو واپس کیږي بیا نو اخوان لوط سمانا د لوط علی السلام د دې په حق کې دا اخلاص او چې دا زمارونه دي ښه هغه و ترور نه وي هغه و تخپل رونه وي ښه ځکه نسبت یې هغه تکړه چې اخوان لوتوین دی خو لوت علیہ السلام تا درونو پشان خکاری دو و اصحاب الائکتیم او تکذیب کرے و بنوال و خلقو زنگلوال و خلقو دامد شعب علیہ السلام قوم دے دے دوار ترالی گلی شو مدین والو تا هم ناغی کم سوک سلے پیدا نشو حلاک شو مدین والا او دی اصحاب الائکت هم را لگلی شو نو دیم پا دی قومنو کشمار شو حلاک شو چابان زلزلی را لی چابان دی وور ورد دا پاسنا دا ولی تکذیب کرو دا پیغمبران بس دا غیو سببو و قوم تبع او حلاک شو قوم د توبا بادشاہ د دې تکذیب په جوان دي نو مشهور قول خدای چې دا توبا حمیری د یمن علاقه او په دغه ملک باندې ډیر بادشاہان تیر شویو نوم به خپل السنګ جوړ نوم خپل کنا خو لیکن دا د غیظ صدر لقبو نو توبع به وتويخه په دغه حمیر باندې چې څوک په بادشاہ شنو توبع به وتوي لکه په مصر چې په بادشاہ شنو فرعون به ورتوي دا یو دانو هر یو ته به فرعون وخه د هر ملک د پاره جدا لقب دی بادشاہ نو یې دغه بادشاہ او دې راغله او حجاز تا مکه معظمه تا مدینه منوره تا مدینه خو هغه وخت کې نو خاص دورو چې هغه ته د خپل کتابونو معلومات شيو چې پیغمبر و پیدا کیږي او دا به د هجرت ځای دار هجرت به یې کړو تمره معلومات و تشيو نو کله چې مکه معظمه تا لړ نیواز خنو خپل ټول عمل ور سره وا او داغه زمانی عمل چې کوم وکنه وزیرانو منبرانو او ټول علماو د دار سره اراده چې وخواغي وته وي چې دا خدای الله کور دی دا خو ابراهيم عليه السلام جوړ کړی دی نو هغه زړه کې ډېر عظمت راغی او غلاف ول جوړ کا طواف او حج او ابي وصيت مو کو پدې باندې ابي مدینه ته لاله ودا د هجرت ځای دی مدینه هغه وخت کې لګونت ځای او مقام او بیا خپل وصيت اغي تفریح ودو چدا به زما وصیت تا سره امانت پروتی کله چې پیغمبر راغې دا بول ورکه نوی کې بیا په خپل عربی ژبه کې د نبی علیہ السلام صفت کړو چې شهید تو علی احمد انه رسول من الله عبار النسم زو اس گواہی کوم کانو پیدا شي چ احمد نومې چې دې زموږ سره په کتابونو کې تورات کې دا د الله رسول دی هغه الله چې دا ټول مخلوق یې پیدا کړی دی او بیا ارمانو کو چې ولو مد عمر الى عمره کوز چې خدای ژوندې پاتې کړم او داغه زمانه ته ورسې زما لکنت وزیرا له وابن عم زبا داغ وزیر ما ازبا دا ترزیه ما رور با ام لکو وجاهدت بالسيف اعداءه خبرو کنا چا به جهادونه ډیر کوي نو زه به جهاد کوم په تور سره داغه د دشمنانو سره وفرجت عن صدره كل غم او زما دا اراده ده چې مزه به داغه د سینې نه هر غم لري کومه نو چې بادشاہی نو سره اسبابي کنا اده بیا پرېخو هغه نبی علیہ السلام بیا پیشنگوی کړی و چې قوم یې کافرو بادشاہ مسلمانو نو قران دغه قوم یادیت بادشاہ نه یادی تکذیب کړي او قوم د توبا هغه په خپل نه وکړي چرته بازو په سرینو دام لیکلی چې دا توبا پیغمبرو بادشاہ مو او کله چې پیغمبر یو ته ملاو شنو بادشاہی پرې خو ده چې ده ما ته ډیره لوی بادشاہی ملاو شو زه د نیمه ورځې بادشاہی سکوما الله تعالی علم ده خو صحیح مسلمان تیر شه او خان یمن ډیره لوی علاقه ده اټول اصلي عرب دي کنه ادا ډیر دا څومره چې قومونه ټول په دغه ځای تیر شوی دي د حجاز نه چې واخلې حجاز مکه او مدینه نو تر شام پورې لوی لوی ملکونه دي کې سمودیان او عادیان او قوم د لوط علی السلام او شعیب علی السلام دا ټول په دغه ځمکه تیر شوی نام بیا په کومره غلې ډیر زیاته ولیکن قومونه بس په عذابونو هلاک شوی یو قوم په کې د پیغمبر سره نو مرګره شوی اتفاق و سره نو کړي دا څه ندی راغلی چرته خو بس الله رب العزت په پیغمبر ته وی چې عزت نه عزت نه هغه ته نو لړو وته او قوم باندې عذاب راغی در تکذیب انجام نا خو تیر شوی دی ډیر مخ کې فلار رب العزت دی موجوده او ته وی چې کوم عمل پاغي کې او کاغه پتا سو کې راغې نو علاقه کې بنا چې دا دومره معتبر قومونه پر حیثیت سره هغه دې تکذیب په علاقه شوی چې پیغمبر یې نه مانو قیامت یې نه مانو الله وحدانیت یې نه مانو نو چې نن څوک نه مانی نو بچی د عذاب نه دا خلا ذی امت سرا دا وعده کړی چې تاسو باندې به طوفانی عذاب نراولم زی په زی برازی عذابونه بخانو قومونو په شانته نه د ټولو خلاصه ذکر کوي ها چې ګناه سو جرم سو کل کذب الرسل د ټولو قومونو دروغجن تل پیغمبران فحق وعید نو ثابت شا اللہ ویدما عذاب پاغی باندیم دا تکذیب دا وجه نا عذابون رازی نو لگور هر قوم خپل پیغمبر در اوک جن کرده یو دیکی دا سنشتری چی گنا دیرو ترالی گلی شیو انو کت زبر رسول اولی ہوئی زکر یو تکذیب دا طول تکذیب دی ابیا چې اخیری پیغمبر چا دروغجن کو نو هغه خو یو لک سلیریس دره کوم زیات ټول دروغجن کذب الرسول دا یو مضمون ذکر شو د انکار د قیامت په جوان دی عذاب په دې قومونو راغلی نو بیا الله رب العزت رجوع کوي اول ته هغه خبره ته چذالک رجعم بعید داوی مونږ نمن دا زمونږ د عقل نبی ارتدی چې بیا وسنګ ژوند کیږي زاغی رد کی الله رب العزت اف عینا بالخلق الاول ولی مونږ استری شو پاول پیدائش باندې چې ګنې بیا نشو پیدا کولې دا خود یهودو ظالمانو عقیده وا چاگیوی چا اللہ رب العزت دنیا پیدا کلا پشپک روزی کے چا اخیری جمعی روز وا پاگی کیوی آدم علیہ السلام پیدا کلا نبی از خالی پرد باندی آرام کوا نو آرام یه ولی که خدا غی دا عقیده دا چه استلشه او کنخا اللہ رب العزت توی مونگ استلکیو افا عیینا بالخلق الاول آیا مونگ استلشو پاول پیدایش باندی چه بیا دویم نشو کولی بیا نشو جوندی کولی اللہ باند استلوال نرازی ولا یعوده حفظه مان نستل کې الله لرا حفاظت د زمکه او د اسمان نه په پیدایش باندې ستل شي نه په حفاظت باندې ښا د مازی دل تراله عیا او مستقبلیه سوره احقاف کې ذکر شوی یعیا عیا یعیا سورة احقاب کی ویلیو 33 آیت کی اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن اللہ ویدی نگوری دی اسمان نو ازمکو تا چا اللہ غزات تجدہ ٹولی پیدا کری دی پسترلی شوئے ندے گوارے ولم یعی بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى ولا قادر نه چې بیا ژوند کی کلا الله رب العزت داسیم وی چې ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحده تاسو ولې ګران غنه ستاسو د ټولو پیدا کول او د ټولو ژوند کول الله ایدا زله کذیو تن دیو تن الله ته وبګی ډیر او کم نشتا د ټول مخلوق پیدا کول او ژوند کول دیو تن الا ک نفس واحده سوره سوره مثال نه وتا تیر کړي دی او ذکر کړي دی کنه خوب از دې ذات الله نه نصیب کړي نو دې خبرو باندې تذی فکر نرسخا بلهم فی لبس من خلق جدید کارسمرا دلیل نہ بیان شو ارسمرا مثال نہ واقعات ذکر شو ولیکن ذا خلق و ذا موجود خلق و پشک کی دی زبیانوی پیدائشنا من خلق جدید فی لبس من خلق لبس شک تویخا او داس شک دی چې هغه کفر ترسی کنه دغه دا خبرې خو یقیني دی او قطعي دی نو په قطعي او یقیني خبرو کې شک کول دا کفر یې کنه مرده کې دی دغه په دلیل کې پیش کوي چې ان علی فی خلق جدید بنی اسرائیل کې ویلو یې دامت نا او کنا چکل مونگا ملشو او چوری چوری شو ایزا کننا ایزواما ورفاتا چوری چوری شو ما اینا لمبعوثون بیاو جو اندکیو اللہ رب العزت و طویلیو چی گورا قل کونو حجارتا او حدیدا کته غټه شي کده وسپنه شي او خلقم مګبر بي صدورکم يا ذ دينهم کتا ته یو بل کلک شيخ کاری کنه د وسپنه نوم نو تاغه سي شا او زبر ژوند کوما نو بس یقولون من يعيدنا ذي بیاو چې سوګم ژوند کوي قل الذي فطركم اول مره اللہ قیاسو کو چې ولې هغه اول یې چې پیدا کړې نو نه پیژنې تا هغه ذات نه پیژنې چې ته اول کې پیدا کړې وې نو څنګه وې ته ځان نه نوې خبره نو هغه ذات چې ته هغه په قدرت کې اوړي راوړي اوړي راوړي او بیا هم وایي چې مې یعیدنا څوک به هم ژوندي کوي مطلب قیاس وکړه چې دا اول ځل چا پیدا کړې نو هغه به ژوند دی کوي دا د قیامت مسله ډیره مشکله خبره وه مسله وه او د ټولو عقایدو نه زیاته مضبوطه عقیده وه کار څه مانی کنه چې دا د قیامت او د بحث عقیده نه مانی نو هغه ته مسلمان نشي ویل کنه وروستو سورتونه ټول په دې لګېدلې دا د قران سلورمه عیسی ټول په دې مسله باندې چې قیامت شته غوري بیا ژوندون شته غوري حساب کتاب شته دي عذابونه شته دي جنتونه شته دي بس دا باسونه دي پکې خان واخره تعالی